Pontus Garage på Pirate Rock. Har ni fredagsfeeling? Har ni fredagsfeeling? Det är fredagsfeeling. Jättefredagsfeeling. Oj vad fredagsfeeling. Ja. Med det vill jag säga hej och välkomna. Vi kör direkt. Ja, och det du hörde var Down Bound Train med Bruce Springsteen. Förstår ni mina glada vänner som fick inleda denna timmen. Den första timmen av två här i Jontes garage på Pirate Rock. Den nya tiden, ny sen förra veckan. Nej, förlåt, ny sen i måndags menar jag naturligtvis. Jag säger fel, jag är lite trött. Nämligen. Men jag hoppas ni har en vansinnigt bra fredag, att ni liksom känner det här TGIF-känslan, Thank Goddess Friday, och att ni liksom nu bara börjar ladda väldigt, väldigt trevligt. För nu är det faktiskt slut på arbetsveckan alldeles, alldeles strax. Just see, like, straight to miss. höll jag på att säga, men det menar The End med In Flames, en låt som finns med på kommande skivan Battles som släpps i november 11 november, har jag för mig att det är. Denna nya skiva med detta gäng, en skiva som de spelar in i Los Angeles, det soliga LA, och där de drack en massa öl och gick och tittade i skivaffärer, vet jag att Niklas gjorde i alla fall, och hade det väldigt, väldigt trevligt, grillade och badade i pool och sådana här saker samtidigt som de spelade in en skiva givetvis med en ny trummis, som det ju blir eftersom Daniel slutade efter förra turnén där, ja just precis. Och man kan tänka sig då, nu ska jag göra en radioövergång här by the way, så ni får hänga med här. Man kan tänka sig att när man är i LA då, där hänger det mycket stjärnor, och då kan man bli lite så här. Rain med Black Knight Satellite och innan det hörde vi Rainbow med klassiken Starstruck. Och om du hänger kvar och stannar kvar och är med mig även efter reklamen som är på ingång här så ska du få det lite Ghost, lite Maiden och lite Sabbath och sådana här goa grejer. Imorgon med Antonina och Christian. We are skeptical ourselves and we are running cross-checking routines to determine reliability of this conclusion. Imorgon med Antonina och Christian. Och visst, jag fattar ju att de kan inte ta grejer ifrån sitt museum för att ge till oss. Nej. Vi kunde få låna den. Pirate Rock. Imorgon med Antonina och Christian. Är det Patrik? Ja. Hej Patrik, Antonina och Christian heter vi som ringer från en radiostation som heter Pirate Rock. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Morgon med Antonina och Christian, bara på Pirate Rock. Yes, vi är tillbaka här i Jontes garage på Pirate Rock med mig Jonas Slättung som sitter här fram till klockan 2. Denna relativt nya, sen i måndags i alla fall, nya programtid för Jontes garage. Trevligt, jag trivs. Jag trivs på den här tiden får jag säga. Jag tycker om att sitta och ge lite lunchradio. Det tycker jag är mysigt. Förstår ni? För ett litet tag sedan så släppte Ghost singen Square Hammer och de släppte också en EP som man kan köpa på vinyl, som jag har köpt på vinyl nämligen, för jag är så himla nördig. Men den skivan är väldigt fin, den är väldigt bra faktiskt. Den visar upp en lite poppigare sida av Ghost. Man anar och har alltid anat att det finns någon slags djupt rotad kärlek till pop av olika sorter i deras musik, och på den här EP:n så låter de verkligen den blomma ut helt och fullt, får man lov att säga. I'm closing. Ja, så heter den inte. Den heter Squarehammer. Det är nämligen Ghost vi pratar om här. Från deras senaste EP skulle jag säga. Väldigt bra, väldigt bra. Det finns många bra låtar med på den. Missionary Man, en gammal Eurythmics-låt till exempel, gör de en cover på. Så är det. Ja, vad säger ni? Ska vi ta lite Maiden eller? Pirate Rock. Iron Man med Black Sabbath ifrån mästerverket Paranoid som kom 1970. Och nu ska jag berätta någonting som gör att ni kommer att tycka att jag är ännu nördigare än vad jag är. Eller också är, jag är ungefär så nördig förresten. Det är ju så att jag gillar LP-skivor, vinylskivor gillar jag väldigt, väldigt mycket. Jag köper alldeles för mycket, tyvärr. Eller, kan man få för mycket vinylskivor, undrar mig? Nej, det kan man inte. Nej, jag köper väldigt mycket LP-skivor. Jag älskar att gå och bläddra i olika backar här och där och sådär. Titta och hitta lite roliga udda grejer eller kända grejer och sådär. Det i sig är ju inte jättenördigt, men... Och här kommer då supernördigheten. Jag har även inhandlat en sån här vinyltvätt. Förstår ni? Det är liksom som ett litet platt kar och sen är det en vev med, och så sätter man liksom, skruvar man fast LP-skivan eller singeln om man så vill runt etiketten och sen så sänker man ner den i det här badet som är ungefär lika stort som halva LP-skivan och sen vevar man runt så att, och har man i då en slags speciell vätska som tvättar vinylskivorna så att de blir som nya faktiskt. I de flesta fall så blir de som nya och det här är jätteroligt för att då kan man tvätta gamla skivor som man har tallat på eller haft som har varit dammiga och fnasiga och frasiga och sådär. Och så tvättar man dem i den här vätskan, tar upp dem, ställer dem i ett fint ställ så att de ser ut som att de står liksom som tallrikar på diskställ så här. Och så får de torka då kanske 20 minuter och sen så tar man upp dem och så lägger man dem på skivspelaren och vips! Så låter de som nya igen. Det är inte det fantastiskt? Och det finns inget sound som en vinylskiva som är helt nästan ny. Det är det bästa soundet att lyssna på riktigt, riktigt bra hårdrock på, bara så ni vet det. I called you brazen, called you whore right to your face, and watched you silently and publicly disgraced. I didn't notice when you strengthened like a vice, that you were trembling and burned beneath the ice. Ooh, ooh, ooh. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed, and the anger builds up inside. Why don't you? lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, just det. Det här var Skunk and Nancy med Brazen vi hörde. Men jag glömde ju själva anledningen. Det långa, långa utlägget jag hade om vinyltvätten och det här. Varför berättade jag det förut? Jo, det berättade jag därför att Black Sabbath Paranoid som Iron Man hämtade från. Det var en av de skivorna jag tvättade här om dagen nämligen. Jag håller på sådär, ja, jag tvättar dem. Jag har, ja, det här blir jättelångt och konstigt. Jag har liksom sorterat plattor. Jag har hårdrock och metal på ett ställe. Och så har jag pop och rock, vanlig rock på ett ställe. Och så har jag soul och funk på ett ställe. Så här, för att jag har nämligen så jävla mycket skivor. Så att om jag inte har det så hittar jag inte liksom rätt. Om jag nu skulle behöva liksom leta upp någonting. Till exempel till det här programmet så kanske jag behöver leta bland de lite hårdare rockskivorna. Då får jag gå till hårdrocks. Ja, ni fattar. I alla fall, då har jag kommit till Black Sabbath häromdagen och då gjorde jag, tvättade jag vad heter det, Paranoid just. Och så lyssnade jag på den efter att jag tvättat och torkat den. Och slogs av igen, som man gör varje gång man lyssnar på någon av de här Black Sabbath-skivorna tidigare. Att fan vad bra det är. Så jävla bra plattor. Äckligt bra fortfarande efter alla dessa 46-47 år, så är det fortfarande så fruktansvärt jävla bra. Please, please, please, please. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, och det vi hörde var The Flappard med Pour Some Sugar On Me. Pour Some Sugar On Me från Hysteria-skivan som kom 1987. Som jag väl tror hade 7 hitsinglar på. De släppte singlar från den, 7 stycken i alla fall. Av kanske 8 eller 9 låtar så blev 7 stycken singlar. Inte så himla dåligt facit får man ändå säga. En bra vet du, poängsiffra där. Eller vad man ska säga. Ja, så är det. Jag heter i alla fall Jonas Slättung och du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Som är västkustens allra bästa rock. Du har varit med att bygga. I was running around, I was chasing a dream behind the lights of the my shoulder. Somehow I try to be strong, but everyone just told me that I tried for too long. When you come to the road where you have to decide, I tell you not to fight it and it will be alright. I got chains deep inside, now I can't live without it. And yes, you are right, they are playing my song. That song, that song, that song, that song. Varför säger han så, undrar ni nu? Jo, därför att låten heter så. Den heter That Song. Amaranthe som vi hörde här från Itakotis. Olé, olé, olé, olé. Skivan som den finns med på heter Maximalism. Ganska så ny skiva får man säga ändå. Innan det så hörde vi Hardcore Superstar med We Don't Celebrate Sundays. Och jag ber er av hela mitt hjärta att stanna kvar nu under reklamen och fortsätta lyssna även efter reklamen. Därför att då kommer jag att ge er lite Journey till exempel. Lite Kingskin, lite Green Day, lite Evergrey. Alltså det finns så mycket som ni inte liksom har hört ännu. West Coast Rock and Roll. Du lyssnar på Pirate Rock. M4 Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Thank you. De kunde sin stämsång, de glodläglastlarna. Eller hur? Men jag skulle också säga det att de kan sin stämsång. De jag kan inte prata, men jag förstår inte vad det är med mig. Jag har tappat, just det är det att jag har tappat bägge läpparna. Det måste vara det har att göra med. Ah, nu förstår jag. Jag skruvar på ett par extra här av bacon. Yeah. Yes, alltså. Underbara tongångar från King's King med slagg heter låten. Skitbra låt som kom 2010. Du lyssnar på Jontis galak då i Pirate Rock 95,4. Och innan King's King med slagg så hörde vi Journey Girl Can't Help It. Jag vet inte om jag hann säga det innan läpparna ramlade av, men så är det i alla fall. Just det. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, vad glad du är att du gör det också. Denna nya timme som vi nu har gått in i här i Jontes Garage. På den nya programtiden som är mellan 12 och 2 måndagar och som idag fredagar. Det har alltså blivit ett lunchprogram av Jontes Garage. En liten lunchlåda, en liten lunchbox, en liten löksill på en hårt pressad sånt här danskt rågbröd. Det är vad det här programmet är nu. Evergrey hör du här med låten Distance. Innan det hörde vi Green Day och Revolution Radio. Du kanske undrar vad det är du gör just nu. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, och när du nu ändå gör det, när du ändå sitter där med dina lurar på dig eller med din apparat framför dig, så tänkte jag be om tillåtelse att plocka med dig tillbaka till år 1989. Därför att detta år så släpper en amerikansk grupp sin andra skiva. En platta som inte blev deras största kommersiella framgång. De har släppt andra skivor skivor som har slagit betydligt mer och sålt betydligt mer. Men bland musikälskare så hålls den här plattan väldigt högt. Den är, som man brukar säga i musikvärlden, the shit. Jag pratar om Houston-trion Kings X. Jag pratar om deras fantastiska, fantastiska platta Gretchen Goes to Nebraska. Och från den tänkte jag att vi skulle lyssna på den fantastiskt fina och lugna låten med den ganska långa titeln The Difference in the Garden of St. Anne's on the Hill, Jontes Garage. Ni får ursäkta mig lite, men nu måste kakmonstret väsnas lite, som det heter i svenska sesam. Fy fan vad bra! Tack så mycket för att jag fick skrika lite. Gretchen Goes to Nebraska heter den här skivan. Kings X heter gruppen. Den här låten heter The Difference in the Garden of St. Anne's on the Hill. Jag har sån ståpäls nu så att jag får byta underkläder. men du har varit med att bygga Pirate Rock. Yes. 1978 kom den här skivan. Den heter i Amerika Hellbent for Leather. I England och resten av världen heter den, vad heter den nu då? Står helt still här. Jo, Killing Machine heter den ju. Förlåt mig. Det är Judas Priest vi pratar om och låten heter Running Wild. Och nu så ska jag också säga förresten, innan jag glömmer av det, att innan det hörde vi Royal Blood med Where Are You Now. Fantastisk låt också. Det är dags för lite reklam här nu och jag ber er stanna kvar och hänga med mig även efter reklamen, därför att då så kommer lite Danzig och lite Blackstone Cherry och sådana goda grejer. Lite Slash plockar vi fram också. Min sann. This is the best radio station on the West Coast. Ni spelar ju bäst musik alltså. Fyra Pirate Rock. Time for some detox, I will never drink again. This time I mean it, I will never drink again. I'm gonna start a better life with healthy food and exercise. But what the hell? It's Friday again and only one drink and then we'll go home. Or maybe two. It's no difference anyway. And maybe one more afterwards at another place. One more drink and then we'll go. I know I said that I would never drink again. Well, this time I mean it, I will never drink again. This time I spent my Friday night with healthy food and exercise. Så kommer det bli ikväll, tror jag kanske, för många av er. One More Drink med Besser Bitch hörde vi där i Jontes garage här på Pirate Rock 95,4. Jag heter Jonas Slättung, jag sitter här fram till klockan 2. Och är lite så här lagom klädsamt förkyld fortfarande. Det lyckas liksom aldrig, det släpper inte. Jag vet inte vad det är för något. Det sitter liksom... Jag ska förklara lite noga här som ni lyssnar. Här bak, alltså bak i svalget, så här så att det rinner lite grann upp och ner. Så har jag otroligt tjockt, om det är blandat med snor och slem, som liksom inte riktigt, det lossnar. Alltså jag kan hosta, jag kan harkla mig, jag kan spotta och så här, och det kommer ju upp en del som inte ser så trevligt ut. Men det mesta hänger ändå kvar här bak liksom och åker upp och ner som en jävla hiss liksom. Nej, det är inte alls trevligt. Så att, vill ni se hur det ser ut, så kan ni komma hit så ska jag visa er. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Gotta bleed, not about to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Längsta man är han inte Glenn Danzig, men hans band är väldigt, väldigt bra. Danzig med Mother från första plattan 1988 kom den. Fantastisk skiva. Jag säger det rätt ofta, men det beror på att vi spelar nästan bara, eller i stort sett uteslutande, fantastiska skivor här. This is the best radio station on the West Coast. I'm so lonely, that's okay. Pirate Rock. When I walk out the door, I want to be free. Oh. 95.4 Pirate Rock. Kiss the sky. Ja, med Blackstone Cherry från skivan Kentucky. Årets skiva med detta band. Jag tänker ge er en liten gitarrist nu. En kille som har spelat i flera olika band, men som kanske mest är känd för det första bandet han gav ut skiva med. De heter Guns N' Roses. Han heter Slash, den här killen. Ja, ganska bra gitarrist får man ändå lov, tycker jag nog. En liten stund till. För sen kommer eftermiddagen hit. Och då blir det åka av med de glada filurerna i detta program hela eftermiddagen. Så stanna kvar, gå ingenstans, fortsätt ha radion på eller ha lurarna på er eller vad ni nu ska göra. Om ni ska umgås med era familjemedlemmar så ta inte av er hörlurarna, utan de kan gott prata med teckenspråk. Det tycker jag. Så tycker jag att man kan göra. Ja, just det, jag ska prata lite grann över introt här på låten också. Nu ska vi lyssna på Skid Row. Sa jag vad låten innan hette förresten? Den heter Slash. Apocalyptic Love. Vi kanske har glömt det. Åh, vad dålig jag är! The streets of social. västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Cool. This is Pirate Rock. Fan, nu fick jag chansen till att ha mycket pengar. Nu får jag inte jobba bort mig. Jag får inte köpa den där porslintigen och ha i vardags. Bara för att jag kan liksom. Pirate Rock. We'll be right back. Alter Bridge med My Champion och innan det Skid Row med 18 and Life. Oh, 18 and Life, ja, den där videon som var så där. Åh, det var så sorgligt. De var bråkiga och stökiga och levde lite levnadsglada tonåringar, men en utav dem hade ett svart stråk i sig, så han de knarkade och söp och så ville han att hans kompis skulle skjuta honom, så gjorde han det med pistolen och så hamnade han i fängelse, kompisen där. Tragisk historia naturligtvis. Du, jag tänkte, du där med reklamrösten, kan inte du tala om vad det är jag gör nu? Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Tack, tack, tack. Nu känner jag mig trygg igen. Hörrni, det är dags för mig här i Jontes Garage att säga tack och adjö för idag. Men stanna kvar nu, för efter reklamen som kommer här efter låten så är det eftermiddagen som kommer och håller er sällskap. Så häng kvar. Och ha en fortsatt trevlig fredag och ha en grym helg, så hörs ni och jag på måndag igen. Jag lämnar er med Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Hej då! Ja, Guns N' Roses, det var ju där Slash var med, för fan. Vad härligt, tänk, det är så här saker och ting som bara, det gifter sig. Ja, det är märkligt. Det är spännande. Åh, nej, ska gå skita tror jag. Blues. do we